Du duc cum se-i brăfal, măi subighe cum băfal. Și vrei mă falo, i fal, mă uai. Și vrei mă falo, i fal, mă uai. Sunt tu ba de mononghe, cu demdui, cu sabune mes bugine, hamboromam. Mui rir de dănu, dăgălă, dimelac din galau, escăi. Mui rir de dănu, dăgălă, dimelac din galau, escăi. Demulu bai mambrum tubă, demulu fatima, brum tubă. Vin ardimulon, ngejapun banyo bai mam serafal ya bach. Mam serafal oi fal, moi la pudine fal. Lera lera lel nyo moy ndegum jamne mam chara falo ifal moy la budine ifal lera lera lel nyo moy ndegum jamne mam chara falo ifal moy la budine ifal lera lera lel nyo moy ndegum jamne mam chara falo ifal moy la budine ifal lera lera lel nyo moy begum jam nye mam tira falo ifal moy la pudine fal lera lera lel nyo moy begum jam nye mam tira falo ifal moy la pudine fal lera lera lel nyo moy begum jam nye mam tira falo ifal moy la pudine fal lera lera jattan sam xel dem ci dé bi ngay dund ak bi ngay dé yépp sam xel dem ci dé sama Mam Cheikh Ibrahima Fall. La ilaha illallah. Bye.